A partir d'aquests moments, us oferim Jazznàtics, un programa amb Rafael Corbí, per als afeccionats al jazz. Thank you. En el programa d'avui de Jazznàtics comencem recordant un excel·lent intèrpret, en John Coltrane, nascut a Carolina del Nord, a Hamlet concretament, el 23 de setembre del 1926 i que ens va abandonar a Nova York el 17 de juliol del 1967. En Train, saxofonista, tenor i soprano i compositor de jazz. També molt controvertit, es tracta d'un dels músics més rellevants i influents de la història del jazz, a l'alçada d'altres artistes com Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker o Miles Davis. John Coltrane amb See the Song Float i aquest Neyman ens acompanyen amb aquest personatge, la trajectòria musical del qual va ser marcada per una constant creativitat i sempre dins de l'avantguarda musical, abarcant els principals estils del jazz, posteriors al bop, el hard bop, el free jazz o el jazz modal. La discografia de Coltrane és considerable. Va enregistrar cap a 50 àlbums com a líder en 12 anys i va aparèixer més d'una dotzena de discos guiat per altres músics. Una de les obres més importants del món del jazz s'ha de destacar, per cert, la seva aportació a l'extensió dels solos de jazz, a eliminar qualsevol límit temporal als mateixos i deixant la seva extensió a l'arbitri de les necessitats de l'intèrpret. En John Coltrane ara ens tanca aquest repàs que li hem efectuat amb Mr. PC. Oh, Així l'hem escoltat a John Coltrane amb aquestes interpretacions que ens ha portat. El següent artista convidat serà Tommy Flanagan. Ens acompanyarà al costat de George Russ i Kenny Washington a través de l'àlbum Jazz Poet, que avui recordarem des del 1989, començant per aquest Rain Check. Thank you. Flanagan, al costat dels seus convidats amb aquest àlbum. Tony Flanagan va ser un bon personatge del món de la música, un artista interessant nascut a Detroit el 16 de març del 1930 i que va morir a Nova York el 2001, un pianista de jazz qualificat com a neo-wooper per part de la crítica especialitzada. Va ser, abans de tot, però un multi-instrumentalista, també tocava el clarinet, el saxo, el contrabaix i el vibràfon, i recordat especialment com a acompanyant de la cantant Ella Fitzgerald. Va tocar amb un gran número de gravacions prestigioses, com és el cas dels discos Giant Steps, d'en John Coltrane, aquí acabem d'escoltar, el saxofon Colossus, de Son of Rollins, de Incredible Jazz Guitar, de Wes Montgomery, o l'Strike Life, d'Art Piper. Avui l'escoltem, com hem dit, al costat de George Russ i de Kenny Washington, amb peces com aquest, Lament. Thank you. Un repàs amb un àlbum del 1989 amb George M. Roas i Kenny Washington que vorejaven, que ens acompanyaven al costat d'aquesta figura que avui recordàvem, Thomas Lee Flanagan, més conegut amb el nom artístic com Tommy Flanagan. Va començar la seva carrera a Detroit als anys mitjans dels anys 40 al costat del trombonista Frank Rosolino. Després es va traslladar al 1956 a Nova York enregistrant en gent com Miles Davis o Sonny Rollins, i després de l'any 1978 va ser com va abandonar també el seu treball al costat de Elena Fitzgerald, per tant ser a partir d'aquests moments pianista en solitari a la ciutat de Nova York. Un excel·lent personatge que ens ha acompanyat amb aquests temes com aquest That Tired Routine Called Love. Thank you. Genial, aquesta interpretació que ens acompanyava, sens dubte, és una excel·lent peça que ens portava en el món de la música, Tommy Flanagan, i molt ben envoltat, per cert, a càrrec dels seus companys Joseph Russ, Kenny Washington. 1989, hem recordat aquest àlbum, aquest Jazz Poet. Escoltarem un parell de temes d'un àlbum publicat l'octubre de 2016, a càrrec de Baldo Martínez Grupo. Aquesta primera de les peces que s'hi troben incloses porta el nom de Sombra. Thank you. Grupo, diferents projectes d'aquest personatge nascut el 1959, així per sobre recordem el Maraguarda, Riancheira o el Mundo de los Papalagi a mitjans dels anys 2000, un contrabaixista i compositor de jazz gallec nascut a Ferrol, un referent, sens dubte, del jazz espanyol, del jazz en aquestes contrades, a través de les diferents formacions que ens ha portat. Vientos Cruzados és l'àlbum editat l'octubre de 2016, que ja us havíem posat amb alguna de les peces i que ens acompanyarà fins al final del nostre programa després d'aquesta sombra. I ho fa amb un tema un pèl llarg, anomenat Vientos Cruzados, precisament el que dona títol a aquest àlbum. Ha estat una nova edició de Jazznàtics amb Rafael Corbí. Serà fins la propera. Gràcies per la vostra atenció. A reveure.